أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين সূরাতুল কসাস মকসদ সূরতে তসল্লি ওয়ার কই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তা হালাত ও মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সারা او تسلی ور کئی امت د نبی علیہ الصلات والسلام تا حالات او واقعات او د بنی اسرائیل سرا حالو کا کہال موسی علیہ الصلات والسلام استحال اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام پشان د حالت د حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام بئی واقعی د موسیٰ علیہ الصلات والسلام شورو دا بیان د پیدائش و شو آن تر دے د فرعون پکور کے زوانے طور سے دو یو قبطی یو فرعون اوجلو پسوک باندے فرعونیان اخبلو کی مشورہ شورو کڑا چو سے وجل بکار دی یو سڑے راغو داڑغ دکلینا پا منڈا منڈا باندے موسیٰ علیہ الصلات والسلام خبردار کڑو چڑھ دے زین ازا موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا مصر نووتو یریدن کے سوال اکڑو رب نجینی من القوم الظالمین ورب زما خلاص کے مال را دا قوم ظالماننا ولما توجه تلقاء مدين موسیٰ علیہ الصلات والسلام مدین طرف تو مخ کڑو د مصر نه مدین د لس ورځو په مسافت کې دی، لس ورځې مزل دی. موسی علیه الصلوۃ والسلام مخ کړو مدین طرف ته، سوال کوي چې الله ما ته نیغ لار اوخه، ما ته سم لار اوخه، الله خپل منزل مقصود ته مې ورسه. ولما توجه تلقاء مدین، هغه واقعیه ذکر کوي د مدین چې موسی علیه الصلاۃ والسلام مدین طرف ته مخ کوي او دغه رنګي س کلام کوي، داغه تذکره کوي. ولما توجه تلقاء مدینا قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ولما توجه تلقاء مدین، او هر کله چې مخ کړو موسی علیه الصلاۃ والسلام په طرف د مدین باندې، قال ویل موسی علیه الصلاۃ والسلام عسى ربي قریب دے رب زمان، ای یهدینی سواء السبیل، چوب خی ماتا برابر لارا. اگورا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا دا سنکی چی یو قدم واخلی دا مصر نا او ڈاریک مدین تورسی، دے وی چی پا یو قدم ترار شپوری رسی، ما لیدلے دے رفتار دا درویشانو، وی درویش پا یو قدم عرش پوری رسی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نلوی درویش توکشتا، اگور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا لس ورځې مزل کئی پیادہ، نار لوگی تیرئی، تکلیف و مصیبت برداشت کئی، قسمہ قسم موسم براغلی وی، آدھر رنگ دشت و بیابان کی نبی. اگور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ پیغمبر روان دے، خدا سے نکی چی یو قدم واخلی او دغ رنگی ڈاریک ارسی مدین تا دا مصر نا. سوال کئی قال عسا ربی، دن رازا لکھتے تھے دیکھو راشا مالی رو لے کے دیکھو. قال عسا ربی ویلی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عسا ربی قریب دے رب زما، ایہ دینی سوا السبیل. سوال دا اللہ نے کئی کہ اللہ او گواڑی نو ما تب برابر لار او خی او منزل مقصود تب میں ورسائی. مدین تو ورسے دو، لس رز مزل اکڑے دے، پلار باندے پانی خوڑے لی دی، او بے پس اس کری دی، زگا پمند باندے راغلے دے. اگر رجل مومن موسیٰ علیہ السلام لے خبردارے ورکو، یا ساتھ پدغ سی حالاتو کی سڑے بیادا سے نکئی، چودرے یو سل کولچی خو پخی کو، یا ادرے یو لس روٹے خو پخی کو، زان سر بیوسو نانوں دغ رنگی اوتے دے، او دغ رنگی سوال دا اللہ نے کئی چی اللہ نیغ لار را توخے چی نیغ مدین تورسن. دولہ سورج نہار دے اور اور سے دو مدین تا. ولما وردما مدینا، اور کلا چراغ لو موسی علیہ السلام پو بود مدین باندے، وجد علیہ امتا من الناس یسقون، وی مندلو پدی کوی باندے یا پدی اوبو باندے، یو ٹولگے من الناس دخل کنا یسکون، چی اوبا کول اخبلو سارو لرا یا خڑوب کول اخبلو سارو لرا، ووجد من دونهم امرأتين او مندل اخواد دوینا دوتن زنانا یا دوتن خزی تزودانی چی پسکول اخبل سارو لرا قال ویل موسیٰ علیہ السلام ما خطبکما سری حال ستانسو او خزو قال تا ویل دی دوانو لا نسقیم مونگ نعبک اخبل سارو لرا یا مونگ نخڑوبک اخبل سارو لرا حتا یز دیر الرعاو تر دی پوری چی لان ششپن کی وابونا شیخن کبیر او پلار زمونگا بڑا دی زوڑا ولم ما ورد ما امدینا اور کل چراغل موسیٰ علیہ السلام پو بود مدین باندے یو کیو پا مدین کے موسیٰ علیہ السلام تو سلام راتی گی چھ وے قتل سخلق دش پنکی دی اخپل ساری و سر دی آدھا رنگی اوبر اوباسی اخپل و سارو لورکی او چھا خویو قتل نو دوتا نخزی ولاڑی دی او اگوی اگا ساروی دی اوبو ترم تا زور کئی او اگوی واپس کئی او یو ترم تا ولاڑی دی موسیٰ علیہ السلام تو سلام حیران شو پکار خدا و چی اول دا دی خزو دا ساروی و بکڑے وی چی زی تاسو زی مون بروس تو آسیم سڑیو کنا وقتم شنو خیر دے موسیٰ علیہ السلام تو سلام دا خزو نتا پوس کئی ما خد بکو ما سدے حال ستاسو او خزو تاسو ولی ولانی یہ دلتا قالتا اویل دے دوانو لا نسقی مونگ نخڑو بکو خپل ساروو لرا یا مونگ نو بکو خپل ساروو لرا حتی یز دیر ریاو تردے پورے چلان ششپن کی مفسرین فرمائی چی پا دغا کوی با نکم بوکا وا بوکا گو بچ پا کی رو باسی نا دم رغٹ بوکا وا چی پا لسو کسانو برا وستشوا پسو کسانو پا لسو کسانو برا وستشوا نا چونکہ داخو خزیوی دغا بوکے نشو را وستے نا یوت خپل تبصرے پی مکوے کنا او چیز خبر اکم تازو پی خپل تبصرے کوے یا با بند کو دا کڑکے بم بندی کو ور بم بند کو بارنی خپلی تبصرے کو امون خپلی تبصرے کو یو تن باندی یو خبر خند لگی نو با زڑکی ریتی رگی خدر باندی ہو لگی دا ام پا زڑی را زڑکی زیور کو که خون لگی دا ام پا زڑکی زیور کو اظہار بل تمک و زک ملگری ناستی نوار سڑے خفا کی گی بیا نو مون کو سنوائیو چاور زر جنگ کڑی گوره وی وزمان دا استاز پا خبر ہے کیلی خبری رو بیستے نو حتی یز دیر ریاو تردی پوری چی خڑوب کی خپل و سارو تردی پوری چی لاند ششپن کی وابونا شیخن کبیر لگا ما دا پتا بار گورے ناس تی مل گئی وابونا شیخن کبیر کا جنگم شو بیا گورے زمن شب خلاص ہو رہے ان کو تماشا کو بیا وابونا شیخن کبیر دار چا خپل طبیعت تے چا خبر پہ خو لگی دا وادی لی چھے نئی بن ندے لی کوئی گے پہ خبر ہو کنو کوئی گے وابونا شیخن کبیر اس کے اوتن ہوئی جی دی کہ خود دا نشتا چھے لسو کسانو بو قدو یا دا لسو رزو مزل دے زپوشم چھے دا خبر دا نا قرآن کی خودام نشتا چھے پینز وقت منز دے اور دا سار سلور رکا تے دیو دا غرمی لس رکا تے دیشتا پکی ہاں جی سنگا دغا خبری پا حدیثو کیلی دا سی دا خبریم پا حدیثو کیلی دا قیسا نکم زا جل جان جان باچا قیسا میں شورو کا فضول خبری زمونگا مدد نرین چی دا قرآن روان دی فضول خبر مونگو کو حد دا یز دیر ریا تردی پوری چی لان ششپن کی وابونا شیخن کبیر او پلار زمونگ دے بڑا زور وسیرین فرمایي چې د لسو کسانو بوقوه نو دې ښځو خپل څاروي ځکه رستو کول چې هغوی د لسو کسانو دا بوقه په یوازې نه شو راویستی. نو چې کوم تالاب د اوبو د پاره جوړو نو دغه شپونکو دغه خلکو دغه ډلې هغوی به دا بوقې راویستې هغې کې به اړولې نو چې د هغې څاروي به ماړه شو لامبړل نو چې کومې اوبه و په هغه ځای کې بیا پاتې شوې نو دې ښځو به خپل څاروي راوستل او هغه به یې خړوب کړل او دغه رنګ یې لاوړل. دا څوک وي؟ دا دوه تنې څوک وي؟ دا د حضرت شعیب علیه صلات و سلام لوڼه وي. څوک یې؟ د شعیب علیه صلات و سلام لوڼه وي. اوس دونه وایي چې شعیب علیه السلام پکې کم دی. وابونا شیخ کبیر، او پلار زمونږ دی بوډا زوړ. وجم بیانی، یو وجه را دی بیان کا چې مونږ دا څاروي ځکه پس کوو چې دا شپونکي کله واپس شي نو مونږ به خپل څاروي راولو. دویمه وجه ذکر کوي د خپل راوتو، چې شک دا راتلو چې ولې ستاسو په کور کې نور څوک نه وو چې څاروي راوستې وې، چې تاسو ښځو څاروي راوستي دي. نو وجه ذکر کوي چې وابونا شیخ کبیر، او پلار زمونږ دی بوډا زوړ. پلار هم بوډا دی، کمزوری دی، څاروي نشي راوستی، نو لحاظ مونږ ځکه راوستل. فسقا لهما، نو خړوب کړل یا اوبه کړل موسی علیہ السلام تو سلام د دوی دپاره څاروي. وسرین ذکر کوي چې موسی علیہ السلام تو سلام ور مخکې شو او دغه سړو ته وایي، دغه شپونکو ته، چې تاسو اول د دې ښځو د څاروي ولې نه اوبه کوې؟ ځکه تاسو خو سړی یې، که ناوخت هم لاړ شئ نو خیر دی، دا خو ښځې دي، په کار ده چې راځي څاروي وله خړوب کوي او زر تر زر یې رخصتوې. زموږ په پښتنو کې هم دا ششته، که مثال ته بینک کې بل جمع کې یا بل څه، نو که ښځه راشي نا ښځه سړی مخ کې داسې ده که نه، وایي یاره جی اول د دې دا کار اوکې، یا داسې بل ځای کې څه مسئله وایي جی اول د دې دا کار اوکې، مونږ خیر دی سړیو انتظار هم کولی شو، خو دې له دا کار اوکې چې دا ځي. موسی علیه السلام هم دغه خبره وکړه، هغې ورته وایي دا خو د لسو کسانو بوقه ده، او که ته دومره تکړه نو راشه راوي باسوله. موسی علیه صلات و سلام ور مخکې شو، د لسو ورځو نهر دی او د لسو ورځو مسافر دی، او د لسو کسانو بوقې په یوازې رویست. او ځکه خو هغې ورته وروستو قوی الامین وایي 26 نمبر آیات کې چې بابا دومره طاقتور دی چې د لسو کسانو بوقې په یوازې رویست، او امین امانتدار دی، خپل کار هغه پوره سرته ورسول. موسی علیه السلام بوقه راوویسته، اوبه واچولې او څاروي ترا راوستل. وایي تاسو درېږې، څاروي ترا راوستل، هغې وله اوبه کړل او بیې وله ورکړل. وایي ځې شپونکو ته اوس خپل کار کوې. یا ساته په دې آیات کې یو څو خبرې ثابتېږي. یو خبره دا ثابتېږي چې ښځه د ضرورت دپاره د کور نه وتې شي. ښځه د ضرورت دپاره د کور نه وتې شي، خو څنګه بوزي؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا، د جاهلیت ړومبني په رنګ په بې پردګۍ کې به نه وزي. چې د پیاز پاڼې په سر کړې ده او د لوړو پونډ سینډل او بې کې غاړې تا چولې دی او داس پې په رنګ ټک ټک کوي، داسې به نه ځي. چې وزي د کور نه د ضرورت دپاره، مثال سړی کور کې نشته او څه ضرورت ته میلمانه رالل، یا خدای مکه څه ډاکټر وغیره مسله شوه، نو څه به کوي؟ ښځه به نه وزي، وتې شي خو په پرده کې به وزي. څه به کوي؟ په پرده کې به وزي. یو ته دا ثابت شو. لکه وګوره، شعیب علیه السلام تو سلام بوډا دی، او دغه رنګې اوس دغه ضرورت و څاروي اوبه کول، ځکه چېرته به اوبه کول نه، د ضرورت د پاره لوڼه راوتېري او په پرده کې. یو خبره ترې دا ثابته شوه. دویمه خبره ترې نه دا ثابتېږي چې سړی د پردې ښځې سره او خزه د پردی سړی سره د ضرورت په وخت کې خبرې کولې شي. څه کولې شي؟ د ضرورت په وخت کې خبرې کولې شي. لکه دلته اوس وګوره، موسی علیه السلام تو سلام دا ښځې څه پیژندې، خو چې د هغوی د پریشانۍ هغه حالت یې ولیدو چې څاروی ته زور کوي او هغې بیا رستو کوي، نو موسی علیه السلام تو سلام ورسره خبرې کړي دي. نو یا ساته د ضرورت په وخت کې خبرې کولی شي، مثال ډاکټر سره خبرې کوي، یا دغه رنګې څه سودا وغیره لې او خبرې دې وکړي، یا ور چوډه بولو او خبرې اترې دې وکړي، یا ټیلیفون چوکو په هغې دې خبرې اترې وکړي. خو نه به خبرو کې نرمي پیدا کړي او نه به سختي پیدا کړي. تفصیل مخکې شو، نه به خبره ډېره سخته کړي او دغه رنګې نه به چې هغه ووایي چې دا څه ځناور ده، او نه به دومره نرمي کړي، نه به دومره نرمي کړي په خبرو کې چې هسې نه هغه مرضي وي او په زړه کې مرض پیدا شي. نو زی او راضي به ور بډبئ، زی او راضي به ور بډبئ، هسې به بیا ټیلیفون نه کړه. پوهېږې په خبرو که نه پوهېږې؟ نو و ابونا شیخون کبیر، او پلار زمونږ دی شیخون کبیر، بوډا زوړ، یو څو خبرې ترې ثابتېږي، هسې نورې خبرې هم ثابتېږي خو زما د ذهن نه وتې، ځکه مونږ پکې منځ کې نورې ډېرې خبرې وکړي او ماله چې غصه راشي بیا هر سره نه شي. و ابونا شیخون کبیر، او پلار زمونږ دی بوډا زوړ، فسقالهما فسقالهما، نو اوبه کړل د دوی د پاره ساروي، ثم تولا الی الظل، بیا واوړېدو الی الظل سوریتا، هغې له ساروي خړوب کړل، هغې له ورکړل ویځې. آدارنګي موسی علیه السلام تو سلام راغو د یوونه د لاندې بیا سوری ته کېناستو. وقال نوح موسی علیه السلام رب و رب زمان انی لما انزلتا، یقینا ز هغه ستا انزلتا الیا چې تیرا لیگی ما تا، من خیرن خیر په معنا د خوبزن، من خیرن فقیر یعنی من خوبزن فقیر، د روټه نه فقیر زیم محتاجا. فقال نو ویل موسی علیہ السلام ربی ورب زما انی یقینا زچم، انی یقینا ز لما غستا انزلت الیا چه تیرا لیگی ما تا، من خیر اند روٹے نا فقیر زیم محتاج، اللہ در روٹے بندوبست پکار دے، زم محتاج ام اگی ما، اللہ در خوراک سکاک سنشتا، اللہ سورتو نہار دے. او دا رنگی پانی وغیرے خوڑلی دی اوبے پس اسکلی دی، نور دا خوراک سو پا دشتاو بے باد کی. نوی یا اللہ کس د روټه وغیرہ نه مال را لیږي راکې، نو الله ز ډیر محتاج ما. فجاءت احداهما، نو راغلا یو وطن درې دوانو نا، دا دوانه چې کور ته لاړې، نو پلار ته تپوس کوي چې ولې وخت راغی، تاسو نور کله نا وخت راځي، نن څنګه وخت راغی؟ دیو ته جواب ورکو چې یو مسافر و، مونږ نه پیژندو، خو دغسې واقعه وشو، را پاڅېدو او بوقې را وویسته په یوازې، او مونږ له څاروي خړوب کړو د وی چې ځئ، دا کار وشو. شعیب علیه السلام تو سلام لوڼو ته وایي چې تاسو ته د روټې ست ونه کو، تاسو ته د مزدوری ست ونه کو، ځکه تاسو له څاروي خړوب کړل، نو څه مزدوري ولا نه ورکوې؟ الا یو تن او پسې په منډه لاړه شي او ته وایې چې پلار مې آواز کوي چې راشه چې تاله مزدوري درکړي. نو یو تن او پسې راغه، فجاءتو احداهما، نو راغله یو تن درې دوانو نا، تمشي علی استحیا، چې روانه وه په حیا باندې، علا راضی د پاره د استعلا، یعنی دا حیا یو اسو، گویا کې دا حیا یو اسو، او د شعیب علیه السلام لور په هغه اس باندې سورو، دسې په حیا را روانه وه، ټک ټک یې نه کول. تمشي على استحياء چې روانه وه په حیا باندې په حیا را روانه ده. نو قالت ویلې چې وی قتل موسی علیه السلام دونی د لاندې آرام کوي سوري ته ناستې. قال ویل دې ان ابي یقینا پلار زما یدوکا واس کوي تا تا لیجزیک دې د پاره چې درکی تا تا اجر ما سقیت لنا مزدوری دا حس چې تا خروب کړل زمونږ د پاره ساروی زمونږ یا تا اوب کړل زمونږ د پاره ساروی زمونږ تا مونږ له ساروی اوب کړل. نو پلار مې تا تاوانس کوي چې راشه چې زه دله مزدوري درکم. فلما جاءه مفسرین ذکر کوي شعیب علیہ السلام لور مخ کې وا موسی علیہ السلام مفسیو موسی علیہ السلام وته ادره گا زب مخ کې شمو ترا پسې شا زګه زم زوانی مو تم زوانی. نو لحاظ دولاری کرا زینو ما ته وای چې لیفت یا رائټ خی طرف تا گس طرف تا ما ته وای چې دې طرف ته یا دې طرف تا. آن تر دې چې ورسېدو فلما جاءه پسر کلا چراغ لو شعیب علیہ السلام سره شعیب علیہ السلام در ورسېدو وقص علی القصص بیان وکړو بد باندې بیان واقعیه وته بیان کا وای زم موسی ما وای کوم موسی وای بنی اسرائیل وای خا وای خیر شا وای جی داسې قبطی می وجلې دی اغوی زما د قتل بندوبست کولو نزه دی خواراغم. موسی علیہ الصلات والسلام د شعیب علیہ السلام وای قال لا تخف ویل موسی ویل شعیب علیہ السلام لا تخف مېریگا نجوت من القوم الظالمین خلاص وې ته د قوم ظالمانو نه. دلته د فرعون بادشاہی نشته د فرعون بادشاہی په مصر کې پاتې شو دلته تا ته څوک سم نشي ویلې مېریگا. موسی علیہ السلام 21 کې سوال څه کړو آیت نمبر 21 کې څه سوال کړی دی رب نجنی من القوم الظالمین ورب زما خلاص کې مال رد قوم ظالمانو نه. شعیب علیہ السلام مده سوئی نجوت من القوم الظالمین خلاص شو ته د قوم ظالمانو نه سوال قبول شو. ام کتو قالت احداهما ویلی یویتن دری دوانونا یا ابتی اے بابا جی استاجر ہوں مزدور انیسا دلرا زکا شعیب علیہ السلام مزدور پسی گرزے دو خو قوی و امانتدار مزدور نہ ملاوے دو. نو چلونوی سنگ اولی دو موسیٰ علیہ السلام نو پلار تا وای چې بابا مزدور خواسیم نیسه نو کنیسه نو دا تیار مزدور دی دونی سکره زکر قویم دی امانت دارم دی. یا ابت استاجرهم اے بابا جی مزدور اونی سدلران ان خیر من استاجرتا یقینا غورده داغ چانا چې تبه مزدور نیسه القویو مضبوط تے زکدل لسو کسانو بوکا پا یوان زرامی ستنشی چه پا سوکی بل سڑے مڑکی گی دا سی پولادی سوکو چه بل پی مڑکی گی فوکزهو فقضا علیه الموت تا زول استل کرد سوکی ورکو اغتا فقضا علیه نفیصلو شو پا غبانی دا مرگ چه پا سوکی سڑے مری نا دا لسو کسانو بوکا پا یوان زرامی باسی انبیاء اللہ دیر طاقت ورکڑی خواه. یا ابت استاجرو اے بابا جی استاجرو مزدور نیسا دلرا ان خیر من استاجرتا یقیناً غرد داغ چانا چه تی مزدور نیسے بل مزدور که نیسے نو داغ نا داغ اغ مزدور نا داغ غرد زکا القوی الامین. مزدور که دو صفات لازمی دی خواه چ مزدور کې دا دو صفات وینو دی بخ مزدوری یو القوی طاقتور چې مضبوطی کار کولی شي اوس کا چوک نه مزدور راولي او دو بیلچی و یو بیا رته ناشتی نو بل ورځ سوکرا ولی نی راولی کر او چې کم تکړه مزدوری نو کړه سړی لګ کار را پیخیږي او کډیر نو بیا وبسي ګرځي کنه یره وی پلان کې مزدور بچر ته ډیر تکړه وي نو القوی مضبوط ته الامین امانتدار دی امانتدار دی خپل کار کی خیانت نه کوي بلکہ امانتدار دی یا ساتم مزدور کې دا دو صفات دي ښه کله کله مزدور مضبوط وي طاقتور وي خو امانتدار نه وي ډرایور به ډېر ښه ډرایور وي خو چې د نیک زنانه ورسره کینی نو په شیشه کې به ورته ګوري را ګوري او سترګې روزې به وایي نه امین نه شو کنه امانتدار نه شو کنه نو قوي او امین په کار دی قال شعیب علیہ السلام انی اریدو یقینا غواړم زه ان اون کې ها چې په نکاح باندې درکم تا ته اهدب نتیا یو د دو لونو زمانه هاتین چې دادی شعیب علیہ السلام به څه وایي او موسی زه غواړم چې په دې دو لونو کې یو لور تاله په نکاح باندې درکم خو شرط عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کئی چھ دنیا کے درے خلق ڈیر خیار تیر شوی یو دو شعیب علیہ السلام تو السلام لور چھ موسیٰ علیہ السلام پا حق کے ڈیر خف ایسا لکڑے نا چھ بابا کا مزدور نیسی نوم دے انی سا زکا القوی الامین دے مضبوط تے طاقتور دے امانتدار دے او دویم ذکر کئی موسیٰ علیہ السلام تو سلام چو د خپل رور د پاره د نبوت سوال کړي وړي رو خيارو زکه رور د نبوت سوال کړي د ګروس تو براش چې الله ته اعلان شه فرعون ته هغه یا الله غوسه ډیر راځي لہذا مال زما د تصدیق د پاره یو تن پکار دی چې دومره په میدان کې غوسوک زما تصدیق کوي کړه وی سو کو یا اللہ زمان رور حارون علیہ السلام او درہم پیجنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو چو دیر خخ لیفے دا زان نرست مقرر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وی دیر خخ لیفے دا زان نرست پریغست او ویٹ آکلو چی زمان نرست با عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفے او چی آغا بیا سمر خدمات دا اسلام دا پارکڑی 25 لاکھ مربع میل باندھے تو ہوں پاکستان 100 کلومیٹر دے میلا نہ کلو میٹر 1600 تقریباً یو بارڈر نہ تربل پورے 1600 کلومیٹر دے میلو نہ تیچے واڑے نو کمی گی بیا پوشے بخبر ہو کنا اگر 25 لاکھ مربع میل باندھے تو اگر بات صحیح وقا 22 لاکھ مربع میل داغه باندې صحیح وا اسی اندازو کې 22 لاکھ مربع میل اندازو کې کنه ډیر خدمات د اسلام د پاره بیا دی نو دا درې خلک ډیر خيار تیر شوی دي یو د شعیب علیہ السلام لور یو موسی علیہ السلام او بل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اذان له خبره شیعاګانو پسې بدوي الا ان تاجرنی او زه غواړم چې یو لور په نکاح درکم په دې دوانو کې الا ان په دې شرط باندې تاجرنی چې مزدوری واخلې زمانہ سمانیه حجج اتکال فان اتممت عشرا پس کچری پورا دې کړه لس کالا فمن عندک نو دا ستاره طرف نه دی شرط سکی غستو چھے اتکا لبا زمان سر مزدوری کے او زمان مزدوری با اخلے او کلس کال دی پورا کڑل ندا بستا احسانی او ستا خوخ بعض خلق بدیزی ذکر کئی ویر اللور خور خرسول جائز دی الک والی وی شعیب علیہ السلام تو سلام چھے خرس کڑے سترگی اخری دا عقل نکار والا شعیب علیہ السلام تو السلام دے مزدورے دا خبر چی کئی نو دا دی وجہ نہ کئی دا خبر دا وطنوی چیر مزدوری با مال راکے چی گٹی نو مال برا کے بلکہ وطوی چی تب زمان مزدوری اخلی سمت دو شو تتش تو راغلی تا سر مہر نشتا دا خزے پوئی کیا با خبر ہوگا نا پوئی کیا نظب علی اتو کالو کے با تزما سر مزدوری کے امدا ساروی با بوزی خڑوب کے بے اور آولی بے کر کر وندہ دغشی نبکے نظب تال مزدوری در کو نددغ مزدوری فائدہ بدا روزی چی تب دخز جوگشی دا مہر دا ورکول طاقت بول ردیش یو وجہ دویم وجہ دادا چی شعیب علیہ السلام تو سلام لور و تا ٹاکلی نا دا چیرہ دا پلان کے و تیویلی دی چیرہ دا پلان کے بدر کو نکاح خونا دا شوی کدا صرف و تی خپل ارادو خودلا چی زغوارم چی پا دی دو کی یو تال در کر نور دا خوی ندیویلی چیرہ دا عیشہ بدر کو یا دا فاطمہ بدر کو دا خیواتا نہیں دیوے لکا چی یا دا یا دا اسیار کل تعیون دا یوی شوے ندے نکاہ دا کمی نو تلدے شو بیا خرس سنگا شو پوئے گے بخبرو کنو پوئے گے لکا او درین دا چی شریعت جدا دے دا دلیل نیسی نو شریعت جدا دے ذکر شعیب علیہ السلام زان لشریعتو دا موسیٰ علیہ السلام دا نبی علیہ السلام تو سلام زان لشریعت دے نبی علیہ السلام فرمائی چی ازاد بند خرسول دا حرام دی و ناروا دی سا پیغمبر خو منہ کڑے تو پا کم بنیاد بندی کی خو یا سادہ دا دی پیک اپ جوڑ کڑے دے جزوی پیدائش نو خوش آئے گی وہ اس بہ میرا کور نہ پک اپ زی پک اپ پہ جانے کا ڈاٹسن ناغم تقریباً دا 14-15 تک روپوی آدھا رنگی چکل لور اوشی وہ اس پک اپ پیدا شو وہ 14-15 لاکھ روپے برازی الگ ظلم والے کے آزاد بندہ والے خرص دا یوسف علیہ السلام رونو چی آزاد بندہ یوسف علیہ السلام خرس کڑے دے نو قرآن تعریف کڑے دے کہ بدی بیان کڑے دے قرآن خوی بدی بیان کڑے دے نو دے با دلیل دا دے نمیسی نو وما اوری بلا وجہ سو وجہ شوی درے وجہ کنا سلورم وجہ دا موسیٰ علیہ السلام تو سلام چی واپس رازی لس کالے پورا کڑی دی او واپس مصر ترازی او پلار کی وطا اللہ وی چی دا کون دی لاس کی لسی دی او وطای اللہ دا کونٹے دا وی پدی سکے وی پدی باندی پانی وغیرہ سندم دا انونا دا پارا دا خپلو غنمو یعنی دا پارا دا خپلو گڑو ویزو دا موسیٰ علیہ السلام چی رازی نو دا گڑی ویزی وزر دا کمزے نراغے دا ہم دا مزدوری آگا سلو کنا چی مزدوری کڑی دا و ناروان شوے دے نو دا زان سرے آگا خپلی گڑی بیزیم ناروانی کڑی دی بیا خو بکار دا تشتور ناروانو کنا دا گڑی بیزی بیا سکن پوش بخبر کنا نو دا سلور وجی دی فاین اتمن تا شرن اخل خود پیوی کد خریوی کد سپی دل خود دلیل پکار دے او بیمانی با دا قرآن نگ ثابت ای چیر زو گورم چی قرآن کی با چر تا زمان دا پار خبر پیدا شی فاین اتمن تا شرن پس کچری پورا دیکھ لس کالا فمن عندک نداستار طرف ندی زا اتکالا یادو موکا لس دی تیر کڑل استاخو خدا وما اريد ان غوارم انا شقا لیکا چه سختی وکم پتا باندې زب بتا باندې سختی نہ کوما چہرہ اس یو قسم کار دے او کال باند ب بیا داغینہ سخت کاری نانوم دغه گڑی بیزے سرول دی ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین زر دے چوبو میما کچرے خو خشی دا اللہ د نیکان نا زب تا سر نیکی کو احسان بکم ظلم بن کو قال ذالک بینی و بینک ویل موسیٰ علیہ السلام دا وعدد پا منزمو پا منستا کی ایم الاجلینی کم یو دا دو نیٹونا قضیتو چی پورا اکمز فلا عدوان علی نبوی زیادت پا ما باندی اتکالا او لسکالا ندے دوان نیٹو کے جی کم یو ما پورا کا کاتمی پورا کڑل او کلس میں پورا کڑل فما بزیاتے نی واللہ علی ما نقول وکیل اللہ پا غصبا نیچی وایو منگا وکیل زیموار دے زمونگ پا زان با نی اختیار نشتا اللہ زمونگ زیموار دے دا زمونگ وادو شو ردن کی سبق انشاءاللہ وایو با چی موسیٰ علیہ السلام بیا نیٹا پورا کڑے دا سمرے پورا کڑے دا راتن کی سبق کی انشاءاللہ دا غی تفصیل و وضاحت بکو او بیا لار کی کوئی تور باندی اللہ سر خبری اتری شوی دی او بیا راغلے دا فرعون تے مسئلہ بیان کڑے دا غی تفصیل و وضاحت بکو